Drin, drin, drin, drin, drin, drin. Halo? Halo? Halo, słucham. Maciej? Nie, co znowu spam jakiś, No, halo, Maciej? Maciej? odrzucany. Nie, Nie, halo. macie. Nie. Proszę sobie nie robić kawałów, tutaj ludzie są zajęci, mają A swoje jak nie Maciej, to kto? sprawy. Halo, No, halo. Z kim Paweł rozmawiam? mam na imię, ale Paweł? czego chcesz? Kim ty jesteś? Ja dzwonię do Macieja w sprawie nietypowej, bo w sprawie rowerów, bo mi się ostatnio rower zepsuł. A czemu Paweł odbiera, skoro dzwonię do Macieja? Ale że jak rower taki, że z pedałami, tak? Tak, nie A taki to homogeniczny, nie, nie, a nie. ja proszę pana, no to ja się nie zgadzam na takie rzeczy. Ja jestem kulturalny człowiek, wychowany tradycyjnie, religijny. Nie, ja z pedałami nic. Aha, nie, bo ja właśnie, bo dzwoniłem do sklepu rowerowego, wie pan, do Macieja i dzwonię, to nie wiem, to może jakaś cyfra się przekręciła, tylko nie wiem, która, czy to jest numer, zaraz, momencik, no nieważne, wie pan co, jak już nam się tak dobrze gada i powiedział pan, że z tymi rowerami pan nie ma za dużo do czynienia, to ja panu powiem taką sprawę, ostatnio, co mi się zdarzyło, bo wie pan, ostatnimi czasy tam coś mówiłem kolegom, że kupiłem nowy rower. Fajny taki holenderskowski z taką francuską nazwą i w ogóle taki A zajebiesz. że Dorobkiewicz się znaczy, Tak, się tak, tak, znalazł tak, i do tak, mnie dzwoni, że chce się pochwalić. no nie, no bo wie pan, No dobra, to słucham, nie, bo nie? No chciałem to opchnąć ten stary nie. rower i dzwoniłem do Macieja, no A. i wie pan, ja jeszcze na tym starym rowerze sobie jeździłem, a ten nowy już tam jedzie pocztą, no ale ten stary rower jakby wyczuł pismo nosem. I wczoraj, a propos tych pedałów, co pan wcześniej wspominał, to mu się łożysko przetarło i w ogóle nie chciał pedałować. Więc sobie tak myślę, Zdzisław się zepsuł. Zdzisław ma jakieś wąty. Pewnie nie będzie lubił nowego kolegi. No ale cóż, no, dało się tam jakoś zapedałować. Lekko naoliwić, wie pan. Nie, chciałem powiedzieć panie Macieju, panie Pawle. No i niech pan sobie wyobrazi, że dzisiaj podjeżdżam sobie pod moją habirę. Parkuję, idę sobie do domu na chwilę i potem schodzę, bo chcę dalej coś gdzieś pojechać, a tu patrzę z tyłu, nie ma powietrza. No i tak sobie myślę, kurde, coś to nie jest jakaś złośliwość losu, że stary, ale jary, ale dobry rower nie chciał być wyrzucony na śmietnik, tylko sam powiedział, że oczywiście bym go nie wyrzucił na śmietnik, tylko komisyjnie bym go zezłomował i jeszcze bym dostał pewnie za to pieniążków i wystawił mu piękną, ładną tabliczkę, co się 5 lat dobrze sprawował, ale stary rower po prostu postanowił przejść na emeryturę samodzielnie, bez mojej pomocy, więc tak to wyszło. Ach, Ale ach, ach, ach. nowy słyszę, że jakiś się szykuje rowerek, więc źle nie będzie, prawda? Tak, rowerek, wie pan co, bo to ćwiczenia w tym wieku, gdzie ja jestem, ćwiczenia fizyczne są bardzo potrzebne. No i czasem majtać tymi nogami albo w lewo, albo w prawo, albo w lewo, albo w prawo. I tak to bywa. No, więc tak. To wie pan, kto na rowerach często jeździ, tak tradycyjnie się Cykliści. przyjęło. Na cykliści, ale zawodowo na rowerze, kto Aha. jeździ, no listonosze. Aha, no tak, Taki proszę, właśnie, prawdziwy no. listonosz. Tak. W mieście to może nie, ale taki na wsi, no to na W rowerze powinien Włodegowicach jeździć, taki. tak Ja mi tam się. kiedyś, wie pan, chodziłem na spacery w Włodegowicach i tam widziałem pełno listonoszy takich na rowerach. Specjalnie, ale oni mieli podgórskie rowery, bo tam jest. No to, to właśnie już teraz nie te czasy. Teraz już samochodem sobie podjeżdża wygodnicki taki. Aha. Ale jak jeszcze dziecięciem byłem, małym takim brzdącem, no to listonosz zawsze na rowerze podjeżdżał. No i tak ostatnio mi się to przypomniało, bo byłem na poczcie. Parę listów miałem do wysłania, różnych takich fajnych. No i stoję tak w kolejce. I się tak patrzę, przyglądam się tym ludziom, jak podchodzą do okienka, mają różne tam sprawy, listy często do wysłania. I wie pan, jak to wygląda na poczcie, że się podaje list tam pani pocztówce. Przez No takie i okno w pani, szybie. tak, i pani pocztówka waży ten list, żeby określić, ile on będzie kosztował. Tak się patrzy na adres, no bo to wiadomo, do Anglii to dużo, o panie, za list do Anglii to zapłaciłem 10 zł za jeden list. no to potem już zważone, przeliczone listy oddaję i też oddaję wyrwany pasek znaczków, żeby sobie samemu je przykleić. No i tak ci ludzie Ale to były klejące, czy pan językiem tam je maział? No właśnie, to są typowe takie znaczki zawsze, że trzeba je pomoczyć jakoś. No i są te przy okienkach takie gąbeczki, niby to wilgotne ma być, żeby ten pomazać znaczek, żeby się przykleił do koperty, ale zawsze, to suche jest zawsze. Zawsze pani tej za okienkiem można pod pachę wsadzić na chwilę, nie? No właśnie nie bardzo, no bo to okienko jest takie malutkie, że ledwo tam nawet list przejdzie przez to, żeby nie było molestowania, wsadzania pod pachy, ani w ale do rzeczy, no bo czas leci, a ja tutaj dzwonię do pana, a tu wie pan, na mój koszt. No i właśnie o to chodzi, że ci ludzie to się strasznie krępują tak liznąć jęzorem ten znaczek. Ja się tam nie krępowałem, ja trysnąłem śliną, gdzie trzeba. No i przykleiłem to, no bo miałem tego sporo. Ale tak ludzie, no to nie wiedzieli, co zrobić, bo gąbeczka sucha. Pan, teraz Unia Europejska, nie wiadomo, w którą stronę lizać, nie? Więc więc tak to bywa. No widzi pan, no i a jak się skończyło? Liznął pan, czy pod pachę wsadził pan? Nie, liznąłem wszystkie te znaczki, przykleiłem, no i poszło. Mam nadzieję, że dojdzie. Aha. A gdzie pan wysłał? Do Urzędu Skarbowego, czy gdzie? Aj, do różnych zasnych podcasterów. No, bo pan to coś tak głos kojarzy, to też z jakiegoś podcastu, a z jakiego? Ja jestem ten, ja wysoko latam, podcast dla tych, dla orłowskich. Teresa Orłowska. I tam puszczamy, tam puszczamy filmy. No to filmy. Stary znajomy, to czemu my na pan jesteśmy? O, Paweł z tej strony z innego konceptu. A, Paweł, nie poznałem cię po głosie, nie wiem czemu, ale no, witam. No tutaj. Jaki ten świat no mały właśnie. Przypadek. Witam cię, taki. Pawle. W takim razie, co chciałem powiedzieć, no ja mam na imię Filip i jestem z tego ruskiego podcastu. No i tak właśnie razem. Razem, a najlepiej razem to chodzi na koncerty. Muszę panu powiedzieć, ostatnio byłem na koncercie, bardzo fajnym. Pan się nazywa Peter Gabriel i to jest taki koncert, gdzie się nie siedzi, tylko się stoi i jak Tony Levin zapoda na basie, to aż się noga wyczęsą. Po prostu taki jest power, jak to teraz się mówi. W każdym razie mówię panu, koncert niesamowity. Koncert, jak to mówią też ci nowi, zajebisty. No i cóż, pan Peter Archanielski to najlepszy jest gościu na świecie. I na koncertach naprawdę, naprawdę daje radę. Ja nie wiem, czy tam u pana w Łodygowicach jakieś koncerty są, pewnie tylko w domu strażaka. No ale nieważne gdzie, nieważne jak, ważne, żeby te nogawy się często, jak chłopaki na basie podają. W każdym razie strasznie lubię chodzić na koncerty. Mam nadzieję, że pan też może czasem chodzi, bo pan no gdzieś tam z takiego dużego miasta jest, to... Może macie tam jakieś koncerty? W każdym razie wszystkim polecam. Naprawdę dobra muza, dobry koncert. Jakieś fajną dziewczynę albo chłopaka pod ramię, albo panią z poczty, jak skończyła już pracę, więc to taka propos tego, że razem, że się spotkaliśmy i no, że warto razem. Zusammen, razem do kupy i 4-0 dla Niemców. Tak. Nie, fajnie. Ja dawno na żadnym koncercie nie byłem. No i żaden pan, tylko Paweł. Jesteś w Aha, no przepraszam, starzy, no tak, znajomi, no tak, bo przecież. Dawno się nie widzieliśmy, więc wie pan. No, wiesz, Paweł. No. No właśnie. Nie, na koncercie żadnym nie byłem bardzo dawno, ale filmów ostatnio trochę sobie oglądam i na przykład widziałem taki film, całkiem nowy film rosyjski, Gagarin, pierwszy w kosmosie. A wie pan, że panu przerwie, panie Pawle? Pan? Aha, przepraszam, że ja też widziałem ten film. Tak. No i film Więc całkiem słucham, spoko, słucham, nie? Tak. No i nieźle zrealizowany, fajnie całkiem opowiedziany, taki trochę kameralny, na spokojnie, do obejrzenia wieczorem. No tylko, że spojrzałem sobie, jakie ten film ma oceny i opinie w internetach. No i tutaj się zdziwiłem, bo na Filmwebie, z całkiem sporym takim serwisie o filmach, no to okazuje się, że on ma niską ocenę, niską średnią ocen, coś 5,7 tylko. Bo pewnie wszyscy po rosyjsku oglądali. No i właśnie patrzę na te komentarze i się okazało, dlaczego takie niskie oceny. No bo w komentarzach tam widać, że a co drugi komentarz to ruski film znaczy daje 1/10. Mam już po dziurki w nosie tych rusków 1/10. No i tak, za to, że film rosyjski o Rosjaninie, taki troszkę z lekką propagandą, aczkolwiek znacznie mniejszą niż poprzedni film amerykański, no to ludzie poobniżali oceny, no bo nie lubią ruskich. A, Podobnie właśnie. z takim filmem było jeden z moich ulubionych filmów Męska historia. Całkiem fajny film, polecam go, bardzo dobry. No i tam jest wątek, na uboczu zupełnie w tle, wątek pedofilski i wątek homoseksualny i z racji na to, to też dużo osób twierdza, że ten film jest fuj, ble, no do niczego i spalić na stosie i zadźgać. Tak, a propos tych ruskich, to ogląda pan te mistrzostwa, co są w piłkę, co 22 nie, lata? Nigdy mnie to nie interesowało. Bo wie pan co, ja mieszkam tutaj na takim, po pierwsze w kraju takim niepolskim, po drugie na osiedlu takim niepolskim i dużo tutaj obcojęzycznych ludzi jest i na przykład oglądam sobie taki mecz, gdzie Niemcy grają z Brazylianami i strzelają 5 bramek, ale wiadomo, że telewizja albo radio, to zawsze te opóźnienia są jakieś tam 20-10 sekund. I na przykład ostatnio był mecz Greków jakiś czas temu, to na przykład Grecy strzelili. I słyszałem, że wydziera się jakiś gość na balkonie. Patrzę po chwili, bramka, to wiedziałem, że się wydziera Grek. Na przykład teraz co chwilę mi się Niemcy wydzierają. Brazylijczycy pewnie, którzy tutaj mieszkają, siedzą cicho i pochlipują. Ale to jest takie bardzo fajne społeczne zjawisko właśnie, że jeśli jest jakiś mecz, to co chwilę ktoś krzyczy, ale ktoś inny, bo wiadomo, że są drużyny różne. W życiu bym nie myślał, że tyle nacji może mieszkać na moim osiedlu, bo ostatnio nawet jakieś arabeski krzyczały. Pewnie mężowie poszli na modlitwę albo inne rzeczy, a lasie chyba w tych chustach, nie wiem czy one tam coś widzą przez ten otworek na oczy, czy w ogóle kobietom wolno oglądać telewizję. W każdym razie jakieś lasie właśnie takie na balkonie zachustowane strasznie, tak jakoś fajnie piskały i wiedziałem, że Algieria bardzo ładnie grała w piłkę. Więc naprawdę piłka łączy ludzi, piłka łączy narodowości, no ale też pokazuje właśnie, gdzie jacy mieszkają sąsiedzi. Łączy, tak. Piłka łączy. Pamiętam, to był mój pierwszy, jeden z Raz, pierwszych miesięcy panie na Pawle. Studiach w Krakowie. Tak, tak. No i wybrałem się z kolegami na Kazimierz przejście wieczorem po mieście. No i to Paweł z Kazimierzem to też takie pedofilskie, czy nie? No czy ja wiem? No nie bardzo, no bo no, Kazimierz to tam dużo dziewczyn jest, takich fajniejszych. Nie tych, na rynku, w centrum. Ale to za pieniądze to takie, czy one sobie siedzą na ławce, czy co, jak? Bo ja, wie pan, ja w Krakowie tylko przejazdem byłem kiedyś. Do poderwania dopiero w lokalach różnych klimatycznych. Lokalne dziewczyny. No ale wtedy akurat w żadnym lokalu nie byliśmy, tylko szliśmy sobie ciemną, boczną, pustą uliczką, no i spotkało nas takich dwóch dużych ludzi. Jeden taki, no to ważył mniej więcej co trzech słusznych chłopa. Ale to te dziewczyny takie duże, tak? Czy co? Nie. Tacy panowie. Aha. Tacy, którzy pytają się często, czy ktoś ma z czymś problem. Aha. No. No i zadali takie pytanie, czy jesteśmy za Wisłą? Ja i kolega obok. A sportowi zupełnie nie interesujemy się My za Boga pewnie. telewizyjnym. No to przecież na nich tak patrzymy, myślimy sobie, przecież dopiero idziemy w kierunku Wisły. Dopiero jeden kolega, zapalony kibic piłkarski, gracz zresztą też, no to odpowiedział, że nie interesujemy się sportem. I to, no mieliśmy szczęście, no bo w Krakowie nigdy nie wiadomo, czy lepiej być za Wisłą, czy za Krakowią. No tak. To prawda, niektórzy są z Zabuga, ale w mieście, gdzie się urodziłem, czyli w Poznaniu, z tego co pamiętam, są dwa kluby piłkarskie, Warta Poznań i Lech Poznań. Warta to teraz w trzeciej lidze, ledwo coś tam wszędzie. Lech, no wiadomo jak to Lech, najlepsza drużyna w Polsce z nieograniczonym potencjałem, no ale ciężko im czasem idzie. Ja bym chciał powiedzieć, panie Pawle, o tych dziewczynach, które w Krakowie są grube. Ja spotykam się z taką jedną krakowianką, która... jakby to powiedzieć, niedoszłą krakowianką, bo tak jak pan studiowała w Krakowie paręnaście lat i ona strasznie właśnie też lubi... Aż paręnaście lat studiowała. Tak, tak, bo szło. Tak, ciężko jej szło. Taka, tak. Nie, że gruba to jeszcze niepełnosprytna. No, ale wie pan, tam chciała przedłużyć sobie młodość, studiowała 12 lat, więc tak to było. W każdym razie ona mi też o tym Kazimierzu mówiła. Ja byłem strasznie zazdrosny, bo ona mówiła, że 12 lat na tym Kazimierzu i na Kazimierzu i na Kazimierzu i... No ale wie pan, 12 lat z jednym facetem to ciężko tak troszeczkę, kurczę, żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, raz chłopaczek, więc trochę byłem zazdrosny. No ale teraz pan mi wytłumaczył, że Kazimierz to jest tam same dziewczyny i w ogóle to jest takie miejsce, więc to nie jest nazwisko ani imię, tylko dobrze, że do pana przez pomyłkę zadzwoniłem, panie Pawle, bo gdybym zadzwonił do Macieja, to Maciej by mi powiedział, żeby tego starego roweru nie wyrzucać, że go wyremontuję, że ten nowy, co sobie kupiłem, to mam go odesłać i tak to bywa. Widzi pan, jak ktoś się przez przypadek do kogoś zadzwoni, to ile rzeczy ciekawych się można dowiedzieć. No też fajnie się gadało te parę minut. Do usłyszenia kiedyś. No myślę, że jakbyś kiedyś Filipie tam... No, ja planuję, panie Pawle, na jesień gdzieś może do tego Kazimierza, bo on mówi, że ma fajne fajne jakieś hotele i miejsca do spania, tak żeby było nie za drogo, nie za tanio, ale fajnie, bo podobno tam u tego Kazimierza to same imprezki i tak jak pan powiedział, same dziewczyny, więc... I chłopaki też. No tak, no. Mój najlepszy kolega, muszę tutaj powiedzieć, Rafał, on bardzo lubi chłopaków, no ale wie pan, w dzisiejszych czasach tak jest, że czasem lubienie chłopaków to jest modne i lubienie chłopaków to jest takie trendy, jakby to nawet można powiedzieć inaczej, tak nowomodnie, więc zresztą u mnie, muszę panu powiedzieć, w mieście, gdzie mieszkam, ostatnio była taka parada takich, co chodzili z flagami kolorowymi. Ja nie wiem do końca, o co chodzi, ale wszyscy byli poprzebierani w jakieś dziwne rzeczy, w jakieś kondony, jakieś mieli poprzyczepiane cycki i jakieś różne inne rzeczy. I tak się, panie, zastanawiam, panie Pawle, że jak traktować ludzi, którzy chcą być traktowani normalnie, skoro robią z siebie idiotów na przykład. Więc tak sobie myślę właśnie, że skoro chcą, żeby byli traktowani normalnie, no to powinni się zachowywać normalnie, a nie latać w jakichś dziwnych strojach i oflagowywać się, dzwonić, piszczeć, hałasować, całe miasto blokować, a moim starym Mietkiem, który już, jak już wspomniałem, dogorywa właśnie gdzieś i leży smutny, nawet się nie mogłem przebić przez miasto, bo całe miasto było oflagowane, zapętlone, no i kurczę, panie, cholerka, nie mogłem nigdzie jechać, więc mam nadzieję, że u pana tam na tym Kazimierzu takich rzeczy nie ma. Czy ja wiem, czy nie ma, nie zwracam na to za bardzo uwagi. Przede wszystkim, po co wychodzić ze swoim łóżkiem na ulicę? No właśnie. No i... Ale ja, panie Pawle, z tego pamiętam, to pan też żadnej dziewczyny nie ma. I co? No, bo żadna mnie nie chce. Nikt mnie nie kocha, tak płaczę sobie zawsze. Dobra. Wie pan, panie Pawle, żeby nie było przyjechał, że jak ja przyjadę, to pan z tym Kazimierzem będzie tam urzędował. A ja będę musiał spać pod mostem. Zobaczymy, trzymam za słowo. No, więc ten. To panie Pawle, chciałem się spytać, jakie plany na najbliższe podcasty? A to żadnych planów nie ma. To znaczy jest parę nadziei, ale sezon, wiem, że sezon wybiórkowy? Czy ja wiem, wiewiórkowy, ogórkowy, nie wiem co tam będzie. Parę osób mam obiecanych do rozmowy, ale co z tego będzie, czy te osoby się z tego wywiążą, tutaj nie wiadomo. Panie Pawle, dobrze, to ja postaram się znowu kiedyś zadzwonić do Macieja i może znowu pan odbierze. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak będzie. Bo to wie pan, nawet tak fajnie wyszło. Ja dzwoniłem w sprawie tego roweru, a skończyliśmy na Kazimierzu, więc tym rowerem to wcale tak daleko podobno nie jest. Unia jest zjednoczona i rowery są, nie chciałem powiedzieć, kółka są dwa, pedały są dwa, kierowca roweru jest jeden, więc jak dobrze zapedałuję, no to nie wiem. Tak trochę bezsensownie podsumowujemy tą rozmowę całkowicie, ale to jest tak zwana seta. Rower nigdy sety nie wyciągnie, najwyżej 25-30, a my tutaj żegnamy się ze słuchaczami, zatem dziękuję za te 20 minut. Po prostu nie mieliśmy nic do nagrania na dzisiaj, znaczy mówię za siebie i stwierdziliśmy, że zadzwonimy do Macieja, więc bardzo dziękuję panie Pawle za rozmowę i cóż, do usłyszenia, tak? No, do usłyszenia, słuchajcie polskich podcastów, czasem może skomentujcie coś. No i frytki zjedźcie, a jak nie zjecie, no to mi kupcie frytki, bo mam ochotę na frytki. Tak, frytki tylko z octem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, zapraszamy na kolejny podcast. Nie tylko dla orów, albo bez konceptu. Haha, inny koncept.